प्रियाय केशव च कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदाय दिव्य प्रियाय केशव च कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदाय सुदेव्याय प्रियाय केशव च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंद देवी तुसे महाराज की जय। तुलसी कृष्ण प्रेयसि नाम नमः। राधा कृष्ण सेवा पाव ए अभिनाते नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसि नमो नमः। सदन लदवंश पूर्ण कृपक ने पदार वृंदावन बासे प्रेयसि नमो नमः। बोधये अभिला विलास कुंज दियो बा नयन हरि बसदा युगल रूप दासे नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसि नमो नमः। वेदनाथ सखिरानुगत सेवाधिकार दिए करनी जदाते तुलसी कृष्ण प्रेयसि नमो नमः। दीन कृष्ण दास कय नमो रह राधा गोविंद प्रेम जदाए नाते राधाते में हृदय न भाते हृदय Kani chapaane, Brahma chadi kani cha, kani kani prana sanje, kadakina pade pade. Kani chapa pani, Brahma chadi kani cha, tani kani prana sante, pradakshina pade pade. Papani Brahma Chani Kani Cha Tani Tani Prana Chante Pradakshina Pade Pade Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे Jaya Binde, Jaya Binde, Jaya Binde, Jaya Binde, Jaya Binde, Jaya Binde, Jaya कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवत्याय नमो नमः वृंदाय श्रीदेव्य प्रियाय केशवशज कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवत्याय नमो नमः वृंदाय श्रीदेव्य प्रियाय केशवशज कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवत्याय नमो नमः वृंद देवी तुसे महारानी की जय।